Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Fatiha-i Şerife'nin 6. ayet-i kerimesine dersimiz vardı. Geçen dersimizin sonunda Estaizu billah, İyyâke ne'abdü ve İyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım isteriz buyuruldu. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Fatiha'yı kulumla kendi aramda ikiye böldüm buyuruyor. Defaatle bu hadis-i şerifi tekrar ettik. Tabi her ayet-i kerimede ayrı bir yeri var. Buraya geldiğimizde ancak senden yardım isteriz'e kadar tekrar ettik. Elhamdülillah Rabbil Alemin denince Allah Teala hamideni abdi, kulum bana hamd etti diye memnuniyetini beyan ediyor. Errahmanirrahim deyince esna aleyye abdi, kulum bana senada bulundu, övgüde bulundu diye memnuniyetini bildiriyor. Maliki yevmiddin, ceza gününün yegane maliki ayetini okuyunca meccedeni abdi, kulum bana tazım etti, büyüklüğümü itiraf etti buyuruyor. Hep Allah Teala memnuniyet bildiriyor. Fatiha-i Şerife'deki her ayet-i kerimeyi okuduğumuzda, tabii ki özellikle namaz içinde okuduğumuzda, kasemtu salate, namazı böldüm dediğine göre, eyl Fatiha dedi, o hadis-i şerif onu, namaz içinde okunan Fatiha, bu tabii her an okunan Fatiha manasına gelmez. Namaz içinde okunan Fatiha, namaz ki Mevla Teala'nın miracı, namaz ki kul ile Allah-u Teala arasında 70 bin hicabın perdenin kaldırıldığı nokta, namaz ki Allah-u Teala'nın cemalini kulunun yüzüne tuttuğu bir huzur, namazda okunan Fatiha'da da böyle karşılıklı Mevla ile kul arasında geçen ifadeler yer alıyor. Allah-u Teala kulumu muhatap aldım. Kulumla kendi aramda namazın Fatiha'sını ikiye böldüm. Şimdi ikiye böldüm deyince 7 ayet-i kerime nasıl ikiye bölünüyor? Besmele-i Şerife olarak düşünmezsek Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin Allah-u Teala'ya yapılan hamd fena tazim. Bu 3 ayet-i kerime Allah-u Teala'ya ait. Hepsi Allah-u Teala'ya ait ama ondan bahsediyor. İyyâke ne'abdü ve iyyâke nesta'in. Şimdi geçen ders bitirdiğimiz birkaç haftada süren o muazzam ayet-i kerime Hâdâ li'abdî ve li'abdî mâsâl. İşte bu kuluma aittir. Kulumun istediği muradı bu noktada icabete nail olacaktır. Kabule mazhar olacaktır buyuruyor Allah-u Teala. Ve iyyâke nesta'in diyen kuluna namaz içerisinde. Demek ki ancak senden yardım isteriz deyince dua etmiş oluyor kul. Bu kul ile Allah-u Teala arasında isteğine henüz başlamadığı için ihdina sıratal müstakimden isteğe başlayacak. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in de istek başlamıyor. Ama 4. ayet-i kerime olarak arada oluyor. Allah-u Teala'dan yardım isteme ifadesi oluyor. Ne istendiği beyan edilmemekle birlikte Allah-u Teala bu talepte bulunmak, bu şekilde istekte bulunmak, bana müracaatta bulunmak kuluma verilmiş haktır. Kulumun istediği onun olacaktır buyuruyor. Bunun üzerine Rabbimiz ey benim kullarım benden ne gibi bir yardım istiyorsunuz diye soruyor. Ama geçen haftanın sonunda anlattığım kıssada olduğu gibi bize bıraksa çok ucuza gideceğimiz için Allah-u Teala huzurunda namaz gibi bir huzurda çok ucuz şeyler isteyeceğimiz için kimisi ev, kimisi eş, kimisi uşak, kimisi kuşak, kimisi araba gibi basit şeylerle efendim en önemli makamda huzurda Allah-u Teala huzurunda efendim istekleri çok kasır, nakıs kalacağı için Allah-u Teala durun siz kendiniz istemeye kalkışmayın. Sizin ne isteyeceğinizi dünya ve ahirette saadetiniz ve selametiniz neye bağlı olduğunu ancak ben bilirim. Onun için size sizden daha yakınım, size sizden daha hayırlıyım, size sizden daha evlayım. Siz bana bırakın buyuruyor. Ancak senden yardım isteriz deyin, Ondan sonra ne isteyeceğinizi bana bırakın. Ben size öğreteceğim. Biz de tabii ki ya Rabbi sen bizim karımızı bizden iyi bilirsin. Bize bizden daha hayırlısın. Nefsimiz bizim karımızı istemiyor. Sen bizim hep hayrımızı diliyorsun. Sen bize öğret diyoruz. Mevla'dan ne yardım istememiz gerektiğini bize talim etmek üzere bundan sonra gelen ayet-i kerimede efendim ayet-i kerimelerde 3 ayet-i kerime olarak da değerlendirirsek bu 3 ayet-i kerimede de bizim Allah-u Teala'dan iki cihan saadetine erişmemiz için gerekli olan isteğimiz dile getiriliyor. Allah-u Teala tarafından bize talim ediliyor, öğretiliyor. Şimdi biz başlıyoruz. İhdinas sıratal mustakim. Ya Rabbi bizi o dost doğru yola hidayet buyur. Şimdi dost doğru yola bizi kavuştur diye Allah-u Teala dua ediyoruz. Kim öğretti bize bu duayı? Allah-u Teala öğretti. Niçin öğretti? Kabul edeceği için öğretti. Allah-u Teala kabul etmeyeceği duayı talim etmez. Allah-u Teala kuluyla haşa ve kelle alay etmez, dalga geçmez. Ümidini boşa çevirmez. Heveslendirdi mi, tamahlandırdı mı mutlaka ki doyurur. Şimdi suratımız müstakim. Dost doğru yol hakkında tefsirlerde geçen rivayetlere dersimizde yer vererek bu iletilmek istediğimiz, kavuşturulmak, ulaştırılmak istediğimiz, ulaştırıldıktan sonra da devam, sebat, istikamet istediğimiz dost doğru yoldan maksadı Rabbimizin nedir? Nevvas ibn-i Sem'an radıyallahu anh'a rivayet edilen Hakim Müstedrek'te rivayet ediyor. Ahmet bin Hanbel de Müsned'inde rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme Kainatın Efendisi dost doğru yol hakkında şöyle bir örnek açıklıyor. Daraballahu meselen sıratan mustakima. Allah-u Teala örnek olarak dost doğru bir yol beyan etmiştir. Şimdi hepimizin gözünün önünde canlandırabileceğimiz şekilde bir asfalt, bir padişah yolu, bir ana cadde böyle. Efendim dümdüz, eğrisi büğrüsü olmayan, yamulmayan, dost doğru bir yol. Ve alâ kenefeyi sırâtı, bu yolun iki tarafında, kenarında, sûrâni, iki tane duvar çekilmiş. Fîhima ebvâbun müfettehatun, bu duvarlarda da, dost doğru giden yolun iki kenarındaki duvarlarda da, ardına kadar açık kapılar. Ve alel ebvâbi sütûrun murhâtun. Bu kapıların üzerinde de sarkıtılmış perdeler, halılar. Şimdi bu çok güzel bir örnek. Akla çok yatacak, yakınlaşacak, yakınlaştıracak bir örnek olarak bu hadis-i şerifte beyan edilmiş. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde örneklere çok yer vermiştir. İncil kitabında Allah-u Teala'nın Emsal Örnekler Suresi diye bir suresi vardı. Örnekler Kur'an-ı Kerim'de de çok verilir. Peşinden de ve tilke lemsalu nadribu alinnas, biz bu örnekleri insanlara niye açıklıyoruz? Leallehum yetefekkerun, ola ki ince düşünür de yola gelirler. Şimdi bir insan tabii manevi şeyleri maddi şeylerle örneklemek zihne yaklaştırmaya yarayan bir unsurdur. İşte dost doğru bir yoldan bahsediliyor, cennetten bahsediliyor, cehennemden bahsediliyor, ahiretten bahsediliyor, sırat köprüsünden bahsediliyor vesaire. Yani gaybi haberler, ahiretle ilgili hadiseler, ruhlar alemi, melekler alemi, misal alemi, örnekler alemi, bunların hepsi gözle göremediğimiz, elle tutamadığımız, duyu organlarıyla fark edemediğimiz, hissedemediğimiz alemlerdir. Dolayısıyla bu alemleri zihnimize yaklaştırmamız kolay olmayacaktır. Onun için ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler bunları örnekleyerek, yani gözümüzle görülen, gördüğümüz şeylerden misal vererek manevi şeyleri hissi şeyler gibi değerlendirmemize kolaylık sağlamak için örneklere çok Kur'an-ı Kerim yer vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde وَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ, Allah misalleri böyle açıklıyor insanlar için. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, bunca örneklerle belki ince düşünürler. Şimdi dost doğru yol diyoruz. Tabii bizim gördüğümüz yollar var. Dünyada şu anda gezdiğimiz, gördüğümüz yolların yamukları var. doğrular var, eğriler var. Bazı öyle bir asfaltlarla karşılaşıyoruz ki, otobanda falan. Değil mi efendim? Şimdi buradan şeyden çıkıyorsun, Düzce'den çıktın mı işte Ankara'ya doğru otobanda öyle yerler oluyor ki hakikaten insan böyle çok hoşuna giden, dümdüz, hiç eğrisi büğrüsü olmayan, virajı olmayan, insanı sallamayan, sarsmayan, arabayı böyle 200-220 bastığı halde arabada hissedilmeyen, yüzle gidiyormuş gibi kaymak gibi yollar var. Şimdi tabii bu yolların düşünülmesi ne yapıyor? İnsana manevi alanda da böyle düz yolların, bir de çok eğri büğrü yolların, tehlikeli yolların, yar başında, uçurum kenarındaki yolların olduğu gibi tehlikeli yolların, tehlikesiz yolların, önünü görebileceğin yolların, önünü göremeyeceğin yolların, sonu uçuruma gidecek yolların veya sonu çok selamete çıkacak, güzel alanlara götürecek yolların bulunduğunu gördüğümüz gibi bunu zihinde yaklaştırmamız için bu örnek bize veriliyor. Şimdi Allah-u Teala'nın bizi hidayet buyurmasını, hidayet buyurduktan sonra da devam sebat istikamet nasip buyurmasını dilediğimiz sırat-ı müstakim dost doğru yol neymiş? Bir örnekle bize anlatılmak isteniyor ki dünyada bildiğiniz bir dost doğru yol düşünüyorsunuz. O yolun kenarında iki tane sur, büyük duvar düşünüyorsunuz. O duvarlarda ardına kadar açık kapılar düşünüyorsunuz. Kapıların üstünde de bak bunların hepsini ben şimdi gözümün önünde seyreder gibi, görür gibi değerlendirebiliyorum. Gözünü yuman bir insan hemen bunu düşünebiliyor. O kapıların üstünde de, kapılar ardına kadar açık ama kapının arkasındaki gözükmüyor. Çünkü kapının üstünde sarkıtılmış perde var. Ama bu ne demektir? Kapı kilitli değil. Perdenin de açımı kolay olduğundan bir insan perdeyi hafif araladı mı da ardını görebilecek demektir. Ve alessirat-ı da'in, yolun başında bir dellal, çağırıcı bağırıcı, yekul ya eyyühen nâsüslükü sırata cemî'a ve lâ te'avvecû. Ey bütün insanlar, hep birden yola girin, sakın eğrilip büğrülmeyin, yana bele sapmayın, topluluğunuzu dağıtmayın, birbirinizden ayrılmayın, bu düz yoldan ayrılmayın, diye bağırıyor. Ve da'in yed'u alessirat, yol üzerinde bir çağrıcı daha var. Şimdi bu yola giriş halini temsil ediyor. Yola girdikten sonraki süreçte insanlar belki bazı kere durayım, bakayım, eğleneyim, kapının ardında ne var, efendim şu perdeyi aralayayım, arkaya bakayım diye ola ki isteklenebilir. O zaman yolun bazı merhalelerinde, mesafelerinde de yine davetçiler var, çağrıcılar var, bağırıcılar var, duyurucular var, uyarıcılar var. O da ara sıra efendim yola devam, yola devam, düz gidin, düz gidin, durmayın şeklinde insanları sevk ediyor. Fakat tabii ki bu arada bazı insanlar maksadına ulaşamadan yolda gördüğü bazı şeylere aldananlar oluyor. Ne gibi işte şimdi Ankara'ya gidecek, orada bir iş görecek. Artık ya bir ziyaret, ya bir sulayram, ya bir akrabası, ya bir resmi bir işi, imzası vesaire işi var. Bu niyetle yola çıkıyor ama öyle insan var ki yolda çok eğleniyor, gecikiyor. Hatta gecikme neticesinde orada yapacağı iş bozuluyor. Günü geçiyor, saati doluyor, mesai kapanıyor vesaire. Kimi de dümdüz yoluna devam ediyor, işini görüyor. Bazısı da o kadar saftır ki Bolu'yu çok beğeniyor. Kerede de icabında ben kalacağım burada diyor 10-15 gün, 20 gün. İcabında da nereye gittiğini de unutuyor. Kolaya giden gelen gibi, Efendimiz'in anlattığı gibi, dünyaya gelen giden, yani Çaykara'nın köyü, köyüdür kola. Hasan Efendi'nin bizim köyüne kola derler. Ağanın birisi işçisine diyor ki, yarın seni kolaya göndereceğim diyor. O da peki diyor, sabah olduğu zaman hiç ağasına niye göndereceğim beni, ben gideyim geleyim bir an evvel sormadan, ya ağam uyanana kadar boşluk hissetmesin, o uyandığında beni aradığında ben çoktan gitmiş gelmiş olayım, takdir de alırım, tebrik de alırım diye holaya gidiyor. O zaman tabii köyden köye gitmekte kaç saat alıyor. Gidiyor, dönüyor, ağası da o arada bunu arıyor, bulamıyor, neyse gelince. Ya neredesin, sana iş vereceğim, şudur budur. Sen demedin mi kolaya seni göndereceğim? Ben gittim geldim diyor. Akılsız adam, ben seni kolaya git ağaçlara bak, manzaraya bak da git gel diye mi gönderecektim? bir şey verecektim eline. Oradaki bir adama bir emanet gönderecektim. Veya birine selam yollayacaktım. Oradan bir şey istetecektim. E sen şimdi ne yaptın? Gittin. E boşuna gittin geldin. İşte dünyaya da bazı böyle kolaya gidip gelen gibiler var. Ahirete gidecek mezara. Niye gittin dünyaya? Neden geldin? Ne getirdin sorana? Ne bileyim gittim geldim. Diyen gibi. Bu da şimdi Ankara'ya diye yola çıkıyor. Bolu'da fikrini değiştiriyor. Hatta Bolu'daki manzaralara işte yedi göller, dağlar, tepeler dolaşırken yabanda geziyor. O arada da Ankara'ya gideceğini de unutuyor. Ankara'da işim var diye de unutuyor. Bir gaflete düşüyor ki dünyaya gelenlerin birçoğunun durumu şu anda bu durumdadır. Ahirete hiç gideceğim, ahirette de şuna cevap vereceğim. Dünyaya da gelmemin sebebi oraya tedarik göreceğim. Şunları bunları hazırlayacağım da azığımı yolumu tedariğimi ahirette bunları yiyeceğim. Soranlara bu cevapları hazırlayacağım mezarda, mahşerde, sıratta, mizanda. Ama maalesef dünyaya gelenleri birçoğunun ya burası çok güzelmiş burada çadır kuralım oturalım dercesine. Sen niye yola çıkmıştın? Sen Bolu diye bir şey biliyor muydun? Yok. Kere diye biliyor muydun? Yok. E sen niye çıktın? Ben Ankara'ya çıktım. İşim vardı, gücüm vardı. E şimdi ne olacak? Ya başver o işleri ya. Ben burayı çok beğendim. Burada kalacağım diyen gibi. Efendim bazı insanlar yolda eğlenmeye, eğlenmeyi de bırak. Efendim gecikmeli olarak işini görebilir belki. Tamamen yolda kalmaya, maksadını eremeden bocalamaya efendim namzet. Şimdi Allah Teala'nın bu düzgün yolu yola girenler, ilerleyenlerden bazıları kaşınıyor. İnsanoğlu bu durmaz. Maksat da ileride, hedef ileride, gaye ileride. Yolun çıkışı var. Yolun çıkışında tabii yolun çıkışında cennet var. Ahiret saadeti var. Sonsuz hayat var, ölümsüz hayat var, gamsız, kedersiz, üzüntüsüz, sıkıntısız, belasız. Şu can kazıma dünyasından sonra, şu her zevkin safanın arkasından binlerce elem kederle karşılaşıp da ikrah ettiğimiz, soğuduğumuz, ölsek gitsek bıktık dediğimiz, her gün bizi bin kere bıktıran dünya hayatından sonra ebedi saadet vaat edilmiş. Yolun çıkışı oraya, bunu da herkes biliyor, bilerek yola giriyor. Ama insan işte kaşınıyor, duramıyor. Arabadan veya merkebinden veya bineğinden veya yaya giderken neyse iniyor. Ne yapıyor? Meraklı taze o perdelerden bir bazısını ne yapmak istiyor? Aralamak istiyor. Aralayınca arkasını görmek istiyor. Tabii arkasını görünce de ne olacak? Demin dediğim gibi Bolu'daki manzaraya hayran kalıp Ankara'yı hepten unutacak. Ama yolun başında bak sakın yana bele bakmayın diye tembih var. O uyarıyı unutuyor. Yolun her durağında inmeyin, durmayın, duraksama yapmayın, bakmayın, hiç sağa sola meyletmeyin, düz gidin. E daha ne olacak? Bu kadar uyarılara rağmen bu duruyor. Feyda arad ehadukum fetha şeyin min tilkel ebvab. Kapılardan birinin üstündeki örtüyü, kapı zaten açık. Öyle ağır kilit bilit yok. Yani mani yok. Mani olsa zaten bakar ki kilitli. Ben nereden açacağım bunu der, hiç inmeye edebilir ama şimdi üzerinde perde sarkıtmasından dolayı aralamak çok kolay. Allah-u Teala da tabii burada bir imtihan hikmetine mebni olarak bir örnek bize sergiliyor. Adam kapıyı açmak isteyince gale. Yine Rabbimiz Tebarek ve Teala başıboş bırakmıyor. İhtarsız, ikazsız terk etmiyor. O davetçi konuşuyor. Sesleniyor. Otomatik canım bilgisayar gibi yani. Öyle senin ne zaman yana bele baktığını görse, kapıyı açmak istediğini görse, perdeyi uzatmak istediğini görse hemen nida geliyor. Ya ben açmış bulundum da, nida sonra geldi de ben duymamıştım da, ben o arada aldandım da falan. Yok canım. Allah-u Teala'nın kanunlarında böyle bir aksama olmaz. Sen onu açmak isteyince bak erad ediyor hadis-i şerif. Yani istek kalbine gelince diyor. Senin elin devreye girip de kapı açılıp da sen arkadakini görüp de vah cazibesine hayran kaldım o arada kafayı yedim falan demene lüzum yok. Senin içine ben durayım da şu örtüyü bir aralayayım geçer geçmez Allah'ın davetçisi sesleniyor. Veyleke yazık olur sana. La teftahhu sakın o perdeye dokunma, aralamaya kalkma, açmaya yanaşma. فَاِنَّكَ اِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ Çünkü ben sana peşinen söylüyorum ve doğru söylüyorum, olacağı söylüyorum. Sen bu perdeyi aralarsan sen bu yolda duramazsın. Bu yoldan kayarsın, yamulursun, çıkarsın. Bu perdenin içine girersin. Arka plana geçersin. Geçtin mi de dost doğru yoldan ayrıldığın için, bir olan yoldan ayrıldığın için yollara saparsın. Yollara sapınca şeytanın maskarası olursun. Daha da pusulayı doğrultamazsın. Ne buyurdu sana Rabbim Tebarek ve Teala? Bu davetçi ne buyuruyor? Hazreti Kur'an. Şimdi bu misali çözeceğiz. Misali daha verdik de biz çözmüyoruz. Muhammed Mustafa çözüyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Biz tercüme yapıyoruz. Yoksa biz bu misalin altında da kalkamayız. Şimdi bu örnekte kaç tane efendim unsur sıralandı? Bu unsurların hepsinin alemi misalden bahsediliyor. Yani örnek alemine geçiliyor. Bunun zahirde nesi var şimdi? Zahirde bunların hepsinin bir temsil eden unsuru var. Onların hepsini bulacağız şimdi. Yani böyle bir yol var mı? Var. Duvarlar var mı? Var. Kapılar var mı? Var. Örtüler var mı? Var. Çağıran var mı? Var. Bağıran var mı? Var. Giren var mı? Var. Sapıtan var mı? Var. Şimdi bunların hepsini fikir aleminde, beynimizde canlandırdık yani. Ben hakikaten gözümü yumuyorum. Yolu düşünüyorum. Yanlar duvar, kapılar, üstünde askılar. Adam iniyor, açmak istiyor. Biri duyuruyor falan. Bunların hepsini şu anda gözümün önüne ben getirebildim konuşurken. Siz de getirebilirsiniz bunlar. Çok hayal gücünün zorlanmadan düşünebileceği şeyler. İşte misal Kur'an ve sünnetteki örneklerin ve misallerin şeyi bu. Faydası bu. Şimdi bunların bu alemde, yaşadığımız alemde gerçek manada neyi temsil ettikleri hadis-i şerifte çözülecek. Evet. Sakın açma diyor. Açarsan girersin diyor. Girersen ne olursunu söylemiyor. Girersen de cehenneme girersin demektir. Fassırat. Şimdi dost doğru yol dedik ya, böyle bir yol düşündük ya. Şimdi o yolun şu anda dünyada bize anlatılmak istenen örneği neymiş? O dost doğru yol İslam'dır diyor. Şimdi bize İslam geldi mi? Geldi. Kimse bana İslam gelmedi diyemez. İnnet dine indellahi İslam. Allah'ın dindeki makbul dinin İslam olduğu belirtilmiş. Ve İslam'ın bütün unsurları, İslam dediğimiz şey böyle elle tutulur, gözle görülür, işte İslam budur diyerekten eve çağıracağımız, sofraya oturacağımız, ikram edeceğimiz, hürmet edeceğimiz bir nesne değil. İslam nedir? İslam bir bütündür. Kainatın Efendisi'nden gelen hadis-i şerifler, Kur'an-ı Azimüşşan'ın bütün ayetleri, vahiyler, efendim, ulemanın içtihatları, beyanları, meşayihimizin izahlar, bütün olarak düşündüğümüz zaman o yol İslam'dır. Peki, yolun iki duvarı var denince, bu iki duvar ve iki duvarın efendim üzerinde neler var? Kapılarda perdeler var. İki duvar ve sütur hududullah, Allah'ın sınırlarıdır. Şimdi duvar nedir? Sınırdır. Bir insanın bahçesi olsa bir de komşusunun bahçesiyle arasına ne yapar? Hudut diyoruz ona. Türkçe'de Arapçadır hudut ama Kur'an'da da geçer. Hudut Türkçe'de hududu biliyorsunuz. Şimdi arsaların arasında konan hudut niçindir? O arsasından senin arsana geçemesi, sen arsandan onun arsasına tecavüz edemeyesin, ekemeyesin, biçemeyesin, hayvanın oraya geçemesin. Bir zarar ziyan görülmesin. Şimdi Allah-u Teala İslam'ın kenarlarına, yani İslam bir yol. Tabii ki şimdi ne dedik size, bir asfalt yolu düşündüğün zaman da kaç metrekaredir bu? Şu kadar kilometredir. Bunun bir boyu var, bir de eni var. Boylamasına gider, diyelim ki buradan şuraya şu asfalt, şu otoban, evet, 300 kilometredir. Enlemesine de bu nedir diye diyelim size, 500 metredir, 400 metredir. Kaç şeritse, şeridine göre. Şimdi İslam'ın nesi var? Boyuna, enine hududu var. Sınırlar var. Koyduğu geçilmezler var. Aşılmazlar var. Kırmızı çizgiler var. Tilke hududullah. Fela te'teduha. İşte Allah'ın sınırları. Aşmayın bunları buyurulan. Aşmamak için de başka ayette tilke hududullah. Fela tekrabuha. İşte bunlar Allah'ın sınırları. Yaklaşmayın buyurulan. Hani zina yapmayın denilecek yerde. La tekrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. Namereme bakmayın, tutmayın, öpmeyin, koklamayın ki zinaya düşmeyin derken, hududa yanaşmayın da zina yapmayın değil de yaklaşmayın buyurulması. Hani sahur vakti hakkında imsak oluncaya kadar yiyin için ama Bak imsak bir sınırdır, hududur, oradan ileri orucunuz bozulur, harama girersiniz, günaha girersiniz, kefaret yüklenirsiniz. Yaklaşmayın o dakikalara. Buyurulan hudut gibi. İşte saatli yani, şimdi sen bakıyorsun imsak kaçta? E şimdi 3'ü 24 geçe. Takvime bakıyorsun, 3'ü 24 geçe imsak oluyor. Ha sen şimdi, sen 3'ü 20 geçe, 15 geçe ağzını çalkala, oruca niyet ediyorsan sınıra yanaşma diyorlar sana. Kur'an-ı Azim şu anda özellikle sahur ayetindedir o. Ondan sonra efendim ne bileyim, hayız halindeki eşinle cinsi münasebet, sınır yasaklanmış. E burada sana diyor ki efendim tamam, bir yatakta yatabilirsin şu, ama diz kapağı ile göbek arası örtülü olsun. Ha ama örtünün üstünden istifade edebilirsin ama mutlaka giyinik olsun. E sen tabii şimdi dizinden biraz dediğin zaman da işte yanaşma diyor sana. Çünkü yanaşma diyor sana, sınıra yanaştın mı, Allah'ın korusunun yakınında hayvan otardın mı? Kerain yara havlel hima yusiku en yekafi buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem başka hadis-i şerifinde ki Allah-u Teala'nın hududu elâ inne hududallâhi meharimu elâ inne himallâh meharimu, Allah'ın korusu var. Elâ inne likulli melikin himen, her kralın, her hükümdarın bir korusu var. Yasak sahası var, girilmeci var. E padişahlar padişahı, hükümdarlar hükümdarı, Allah-u Teala'nın da yasak sahası var, korusu var. Elâ inne himallâhi meharimu, Allah'ın korusu da neresidir? Yasak sahalarıdır, haramlarıdır. Nasıl ki padişahların şeyleri nedir? Efendim işte Cumhurbaşkanlığı köşkünün bilmem ne kadar girilmez yasak sahası var değil mi efendim? Sen oraya girdiğin zaman da sana gel bakalım demezler mi? Başbakanlığın girilmez yerleri var, şuranın girilmez yerleri var. Padişahların o zaman sarayları var, saraylarında harem bölgeleri var, yasak sahaları var. Girebilir misin? E burada da Allah-u Teala'nın korusu var, korusu da yasaklarıdır. Evet. Onun için bu koruya yanaşmayın diyor. Niçin yanaşmayın diyor? O zaman ne gibi duruma düşersiniz diyor? Korunun etrafında koyun otlatan çobana dönersiniz diyor. Yuşiku en yekafi. Çünkü hayvan laf anlamaz. Bize de bir nefis verilmiş ki hayvandan beter. Sen aklına güveniyorsun, beynine güveniyorsun. Ben yasak yapar mıyım kardeşim? Ben haram niye yapayım diyorsun. Ondan sonra ben kendimi frenlemesini bilirim. Ben irademe sahibim, malikim zannediyorsun. Ama fren patlıyor. Fren tutmuyor. Nefis devreye giriyor, şeytan devreye giriyor. Ondan sonra bir de bakıyorsun, kendini korunun içinde buluyorsun. Yani haramın içinde buluyorsun. Ondan sonra da vay ben ne yaptım, helak oldum. Şimdi harama düştüm. Efendim hayız halinde eşimle münasebette bulundum. Eyvah kefaretim nedir? Efendim imsağa geçtim. İşte efendim şimdi benim orucum ne olacak? Şöyle oldu hoca efendi, durum ne olacak? Böyle oldu işte. Yanaşma dendi sana. Sen yanaşıyorsun. E şimdi koyun laf anlar mı? Ne yapıyor? Oradaki yasak sahaya da dalıyor. Allah-u Teala da tabii ki imtihan hikmetine mebni olaraktan oraya elektrikli teller koymamış ki sen yanaştığın anda seni çarpıp da vursun karşıki duvara da sen zaten gireme. Allah-u Teala öyle yaparsa imtihan olmaz. Ha sen içki bardağını eline alacağın zaman çarpılmış gibi olursan, sen efendim namerem kadının elini tuttuğunda eline ceyran çarpmış gibi olursan, sen kendi eşine bile hayız halinde efendim diz kapağından üstüne el değdirdiğinde çarpılmış gibi olursan onun bir esprisi kalmıyor ki. Ya Allah-u Teala korusuna böyle bir elektrikli tel çekmemiş ki. Dikenli tel çekmemiş ki. Sana Kur'an gönderiyor. Peygamber gönderiyor. Vaiz gönderiyor. Hoca gönderiyor. Ama sen dinlemek istemiyorsun. Niye? Ya diyor bu hocalar o helal, bu haram, şu günah, bu günah. En iyisi hiç dinlemeyelim de rahat rahat yaşayalım diyor. Rahat rahat mı yaşamış oluyorsun? Koruya girmiş oluyorsun. Yakında enseleneceksin. Hiçbir zaman bir padişah korusunu boş bırakmaz ve korusuna gireni de cezasız bırakmaz. Adalet bunu gerektirir. Demek ki düşmemek isteyen yanaşmasın diyor. Allah-u Teala'nın dost doğru yolu İslam caddesi, kenarlardaki duvarlar ilahi hudut, çizilen sınırlar, yasak bölgeler, şuraya kadar helal, şurada haram. İmsaka kadar yersin diyor Ramazan'da. 24 mü geçti? Bitti. Ama biraz da yanaşma diyor işte sen oraya. Haram artık yemen içmen diyor. Şu noktada eşinle bile cinsi münasebet haram diyor. Şu şekilde eşinle bile cinsi münasebet haram diyor. Efendim her şeye karışıyor. Karışıyor her şeye karışıyor. Paran senin paran. Şu kadarı senin değil haram diyor. Bunu kendi paranın içinde de tutamazsın, çoluk çocuğuna da yediremezsin. Yanarsın diyor. Bu parayı hemen çıkart, fakir fukaraya ver. Fitrendir, fidyendir, zekatındır vesaire. Her şeye hudut koymuş. Yersin yersin diyor etleri. Domuza geldi mi dur. Yiyemezsin. İçersin ayranları, şurupları, şerbet. Dur, birayı, rakıyı, şarap. İçemezsin diyor. Efendim bakarsın göklere, yerlere, denizlere, dağlara, taşlara. İbret olsun, tefekkür olsun. Ha binaenaleyh geçti. Bakamazsın dur, kapat. Gözlerine efendim şey verdim diyor. Perde yaptım gözlerine, kapat. E demek ki her işe karışıyor. Kimse bana niye karışıyor, nasıl karışıyor diyemez. Sırat ihdine sıratal mustakim. Bizi dost doğru yola hidayet et. Dost doğru yol ne? İslam. O dost doğru yolun kenarındaki duvarlar, örtüler ne? Allah'ın sınırları. Girilmezler, geçilmezler. Aşılmazlar. Ve levvâbul müfettehâ. Şimdi hudut, sınır. Sınır, yasak tam anlamına gelmiyor. Mesela bir adam sınıra gelse, sınırda dursa, kurşunu yemez. Sınırı geçerse, kurşunu yer. Ne zaman enselenin sınırı geçer. Şimdi yolun sağındaki solundaki duvarlar neymiş? Sınır. Yani oraya kadar gelirsin dur dedi ihtar veriyor. Ama velevvâbül müfettehâ orada perdeler var ya, perdelerin ardında da duvarın arkası var. O duvarın arkası, o açık kapılar ne? Açık kapılar haramlar. Şimdi demin yanlış anlayışa sebebiyet vermeyelim. Hadis-i şerifi doğru anlayalım, anlatalım. Yandaki duvarlar neymiş? Sınırlar. Haramlar değil. Çünkü sınır haram değil. Mesela sınır haram değil. Misal veriyorum en iyi anlamanız için. 3:24 gece tam, ama saatin doğru olacak ha. 34 gece 24 gece gösteriyorsa o beni alakadar etmez. 3:24 gece yazıyorsa takvimde, bir insan 24 gecenin bitiminde suyunu içtiyse bu sınırda durmuş demektir. 24'ün bitimiyle bu durduğu için sınırda durmuştur. Aşmamıştır. Aşmadığı için de orucuna mani yoktur. Bak sınır başka, yasak başka. Yasak hangisi? 25 gece içersen haram. 24 gece sınır. Şimdi tabii ki Allah-u Teala yolun kenarına her hususta bunu misalleri çoğaltabiliriz tabii de. Burada vakitlerimiz çok geç olur onun için. Kısa kısa örnekler veriyoruz ama iki örnek size yeter. Her işte bu örneği baz alırsınız. Her işte bir sınır var, sınırdan öte de yasak var. Sınırda durman lazım, durmadın mı harama geçiyorsun. Kapılar neymiş? Haramlar. Şimdi وَدَّعِلَّذِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ. Yolun başında insanlar o yola girerken bir münadi, davetçi, dellal bağırıyor dedik. Ne diyor? Bu yoldan ayrılmayın, bu yol dümdüz gider, bu yol dosdoğru gider. Sağa sola bakmazsanız, yamulmazsanız doğru cennete gider diyor size. Bu davetçi kim? Kitabullah. Allah'ın kitabı Hazreti Kur'an. Şimdi hep müşahhas örnekleri fark ettiniz mi şimdi? Yolumuz var mıymış? Şu anda elimizde mi? Elimizde. İslam yaşıyoruz onu. Ondan sonra sınırlarımız var mı? Var. Durmamız gereken noktalar. Haramlar var mı, yasaklar? Sınırın arkaları var. Kur'an aramızda mı? Aramızda. Biz size ne anlatıyoruz şimdi burada radyodan? Ne okuyoruz şimdi burada? İhtina sıradan müstakim. Ne bu? İşte da'i. İşte davetçi. Hazreti Kur'an'ın ayeti. İşte Hazreti Kur'an size konuşuyor burada. Allah'ın kitabı aramızda. Allah'ın kitabını koydun rafa, koydun kütüphaneye. Allah'ın kitabı bana bağırmıyor ki, ben hiç Kur'an'dan daha bugüne kadar bir ses duymadım denebilir mi? Ben burada bas bas bağırıyorum da. Kim konuşuyor burada? Kur'an. Ve da'i min fevki va'izillah. Ve da'i min fevkin. Bir de arada bir hani duraksama isteyen, kapılara meyleden, acaba ardında ne var diye içinden geçirene, hey hiç ne oluyor durma, bir uyarıcı var hani. O kim? Va'izullahi yüzekkiru fi kalbi kulli müslimin. Her Müslümanın kalbinde vaaz-u nasihata devam eden uyarıcı. Şimdi bir insan kafirse, imanı yoksa, onun kalbinde dur diyen bir öge yok. Ama bizim gibi Müslümanlar, ben elhamdülillah Müslümanım. Benim kalbimde bu vaiz var. Sen de elhamdülillah Müslümansın, senin kalbinde bu vaiz var. Nasıldır bu vaiz? Bak, benimle nefsim var. Benimle nefsim var, dolayısıyla bir namahrem geçebilir. Gözüm de görüyor, su akar göz bakar demiş adam. Benim de gözüm bakmak ister. Ama benim gözüm namahreme bakmak istediğinde, vallahi yemin ediyorum ki benim içimden hemen benim içimde bir vaiz, bir müfti, istefti kalbek ve neftâkel müftün, bütün müftüler fetva verse de sen kalbine danış buyurduğu Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem, o kalp var ya, kalp. Hemen bana diyor ki bakma. Sana da diyor. Tamam mı? Sana da diyor. İçki kondu önüne, hemen benim kalbim, aman tutma. Değil mi? Faiz alma. Zinaya yanaşma. Kumar oynama. Yalan demek içinden geliyor. Belki de sıyrılacaksın, sıvışacaksın bir işten. Hemen kalbin, yalana bulaşma. Doğru konuş. Adamı kandıracağım parası. Hemen kalbine bir şey. Ya adamı kandırma, ateştir. Ha, ben Müslümanım, benim kalbimde bunlar var. Senin de var mı? Kesinlikle var. Müslümansan var. Ha, ama adam imanlı Müslüman değilse, ahirete inanmıyorsa, öleceğine, dirileceğine, Allah'ın zorunda hesap vereceğine, cennete, cehenneme inanmıyorsa, tabii ki o adamın kalbinde hiçbir zaman fren yoktur, dur diyen yoktur. Ama benim kalbimde var. Ama benim kalbimde var derken, ben de sana ben günahsızım, benim kalbim beni her dakika durduruyor, frenliyor, ben hiçbir günaha düşmüyorum demiyorum ki kardeşim, ilerisini yanlış anlama. Benim kalbimde bir vaaz bana yapma diyor diyorum. Ama yapıyorum ama yapmıyorum. Allah Teala'nın koruduğu kadar korunuyorum. Ama beşerim, peygamber değilim. Dolayısıyla ufak tefek hatalarımız olmuyor değil. Kimse de günahtan münezzeh değil. Ama demek istediğim şudur. Her günah işlerken de benim kalbim mutlaka bana yapma diyor. İşte her Müslümanın kalbinde Allah'ın vaazı var. Vaizi var. Vaiz. Vaiz ne demek biliyor musun? Hoca. Hoca ne yapıyor şimdi burada çıkmış radyoya? Bak bar konuşuyor. Allah Teala her Müslümanın kalbine böyle bir hoca koymuş. Eğer Müslümansa, zerre kadar imanı varsa, herkesin kalbinde bu vaiz var. Ama tabii unutmuş, unutturulmuştur. Şimdi siz bu sohbetleri, bu radyoları, bu kanalları dinledikçe inşallah kalbinizdeki vaiz uyanıyor. Kalbinizdeki vaiz uyandıkça, ben burada saatin 9'unda başlıyorum, konuşuyorum her cumartesi gecesi, ama senin kalbindeki vaaz 12'de de konuşuyor, 1'de de konuşuyor, 2'de de konuşuyor. Tuşları eline alıyorsun. Efendim zapik mi zampimpik neyse bilmem ne bir şeyler yapıyorsun. O arada gecenin 3'ünde 2'de kimse yokken evde ışıkları da kapatmışsın. Ben sustum ama kalbindeki vaizi uyardımsa, kalbindeki vaiz sana hoca ne demişti diyor. Bırak hocayı ya, hoca ne derse desin diyor. Hoca ne demişti? Allah de buyurmuştu diyor. Ondan sonra ha, bakma, dinleme, seyretme demişti diyor. Ve tabii ki neticede hak galip olacaktır, ama bazı kere nefis şeytan da geçici de olsa suyun üstüne çıkan köpük gibi bize bazı günahlar işlettiriyor. Ama Allah Teala sonunda mağfiret buyuracağı, hidayete bizi muvaffak kılacak. İhtine sıratal müstakim dedirttiriyor. Her namazın her rekatında sıratı müstakime hidayet istettiriyor. İstettirdiğine göre kabul edecektir. Bu kulumun hakkıdır, bu dua mutlaka yerini bulacaktır buyuruyor. Fatiha'ya devam eden, namaza devam eden, namazda Fatiha'ya devam edenin Allah'ın izniyle hidayet eksik olmayacaktır. Şimdi, evet, misali güzel anladık mı? Yolun başındaki çağrıcı neymiş? Allah'ın kitabı. Ne diyormuş Allah'ın kitabı? Hazreti Kur'an. Ne buyuruyormuş? Estaizu billah. Fenne hâzâ sırâtî mustakîmâ. İşte bu benim dosdoğru yolumdur, İslam yoludur. فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ İşte bu İslam yolu. Benim dosdoğru cennete çıkan yolumdur. Aman siz ona hakkıyla uyun. Ama yollara uymayın ki yollar sizi o Rabbinizin yolundan ayırmasınlar. Şimdi anlayabiliyor musunuz? Yol var, yollar var. Nur var, karanlıklar var. Hak var, batıllar var. Dolayısıyla müfret cemi, tekil çoğul devamlı Kur'an-ı Kerim'de mukayese edilirken Allah veliyyüllezine amenu, Allah müminlerin velisi, dostu, yarı yardımcısıdır. Bunu neyle gerçekleştiriyor? Yuhricu minel zulümat. Karanlıklar. Şirk karanlığı, münafıklık karanlığı, günahlar bataklığı. Birçok zifiri karanlıklardan onları kurtarıp çıkarıyor. İlen nur. Tek olan nura çıkarıyor. Havellezine keferu evliyahumut tağut. Kafirlerin velileri, tağutlar, şeytanlar, şeytan gibi insanlar, kötü dostlar, kötü arkadaşlar. Yuhricun evinen nur. Onlar da onları alıp nurdan çıkarıyor. Yine nur tek. İlez zulümat. Karanlıklara diyor. Yine karanlıkları çoğul söylüyor. Burada ne buyuruyor? Benim dost doğru yolumdur. Tektir. İkilenmez. Ona uyun diyor. Ve la tettebi'u sübül. Yollara uymayın. Onun için bu ayet-i kerimeyi okuyunca Kainatın Efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem kumda elinde bir efendim sopa çizgiler çizdi. Meşhur hadis. Dost doğru bir çizgi çizdi. O dost doğru çizginin sağına soluna da eğri büğrü çizgiler çizdi. İşte bu çizdiğim tek dost doğru çizgi İslam'ı, sırat-ı müstakimi, işte ihtina sırat-ı müstakimde hidayet istediğimiz yolu temsil ediyor buyurdu. Yandan çizdiği eğri büğrü, patika yolları, efendim, bunlar şeytanın yollarıdır. Her yolun başında bir şeytan durur, senin dost doğru yoluna engel vurur. Sen İslam caddesinden cennete doğru giderken şu dünya hayatında iman selametiyle çene kapayarak ahiret sahiline selametle çıkayım derken bir yolculuk yapıyorsun. Bu yolculukta sen ölene kadar son nefesini verene kadar o şeytanlar pusu kurmuş. Yol kenarlarında o ana caddenin sağında solunda durmuş. Kapıların üzerinde teşvik yapıyor, davet yapıyor, tezyin yapıyor, süsleme yapıyor, yaldızlama yapıyor. Senin ilgini çekecek şovlar yapıyor. Sen de bir bakayım deme ha. Zaten bir bakayım bir durayım dediğin anda kalbindeki vaiz harekete geçiyor. Durma diyor. Kur'an dinle diyor. Bak hocaları dinle diyor. Bu kadar vaaz dinledin diyor. Sen hiçbir şey anlamadın diyor. Ama sen tabii o vaazı dinlemedin de durakladın. Kapıyı açmaya yeltendin. Perdeyi oynatmaya kalktın. Perdenin arkası haramlar. E sen perdeyi araladın mı? Sen işte ne diyelim damarı çatlattın mı? Efendim haramlara günahlara bulaşmaya ufak yollu başladın mı? Çorap söküğü gibi ardı arkası bitmiyor. Sana Kur'an, sünnet, vaizler, alimler diyorlar ki kalbindeki vaiz de bunu diyor. Elleme, dokunma, açma, başlatma diyor. Sen bir başlatayım diyorsun. Ya sana içme diyor. E sen bir yudum içeyim diyorsun. E ben bir bardak, bir bardak, iki bardak hepten sarhoş oluyorsun. Sana namerime bakma diyor. Bir bakayım diyor sana. Tutma diyor. Bir de elini tutayım diye. Zinaya başlıyorsun. E sana yanaşma deniyor. Sen yanaşıyorsun. Ama bak açarsan girersin diyor. Bak. Sen benim iradem güçlüdür, ben dayanırım, ben sapıtmam, ben senin gibi güçsüz müyüm, ben bu kadar iyi biliyorum her şeyi, ben el ele aramı bilirim, sınırda durmasını bilirim derken freni patlatıyorsun, yardan aşağı yuvarlanıyorsun, sırat-ı müstakimden, dosdoğru yoldan ayrılıyorsun. Allah muhafaza buyursun. Onun için ihdine sırat-ı müstakim, bizi dosdoğru yola ile hidayet eyle dedik. İşte dost doğru yolunda ne olduğunu dinledik. Neymiş o hidayet istediğimiz yol? İslam caddesi. Haris Hazretleri anlatıyor. Zannediyorum Küfe'de oldu bu. Mescide girdim. Baktım ki insanlar fuzuli konuşmalar, dedikodular, malayaniler cami içinde. Sahabe-i kiramın da birçoğunun yaşadığı dönem. Hemen Hazreti Ali'ye gittim diyor. Hazreti Ali Emirül Müminin Küfe'de payitaht. O zaman Medine-i Münevvere'den Küfe'ye alındı. Dedim ki diyor ya Ali sen emirul müminsin görmüyor musun insanlar ne kadar dedikodu fitne mala yani fuzuli konulara girmişler caminin içerisinde ilimler bırakılmış. Bak ta o zamandan. Hazreti Ali Efendimiz tabi onun olduğu meclislerde böyle fuzuli şeyler konuşulmadığından onun olmadığı meclisleri de kendi görmediği için kat fealüha yapma ya dedi. Hakikaten mi öyle yapıyorlar caminin içerisinde konular konuşmalar efendim. Evet deyince ben Resulullah'tan işitmiştim sallallahu aleyhi ve sellem diye Hazreti Ali döktürüyor, anlatmaya başlıyor. Setekûnü fitenün. Resulullah buyurdu ki bir keresinde sallallahu teala aleyhi ve sellem, yakında fitneler kopacak, kargaşalar çıkacak. Karanlık gece parçaları gibi ortalığı saracak. Göz gözü görmeyecek, insanlar neye inanacağını şaşıracak. Kultu ömel mehracu minâ ya Resulallah. Ya Resulallah, fitneleri buyurdun, çıkış yolunu da göster diye sordum diyor. Kâle kitâbullâh, kitâbullâh. Buyurdu ki Allah'ın kitabı, Allah'ın kitabı. Hazreti Kur'an. Onun için kardeşler, dinleyenler, biz size tefsir dersleri başlattık. Çünkü derdimiz de Kur'an'da, reçetemiz de Kur'an'da. Niye bozulduk? Kur'an yazıyor. Niye huzursuzuz? Kur'an yazıyor. Niye fakiriz? Kur'an yazıyor. Niye hastayız? Kur'an yazıyor. Niye kısırız? Kur'an yazıyor. Niye dertliyiz? Kur'an yazıyor. Şu anda sizin her birinizin kalbinde ne kadar dert var, hepsi Kur'an'da. Ama derslerin hepsini dinlemeniz lazım. Çünkü ben size bütün Kur'an'da bir günde anlatamam ki. Tefsir dersini bir kere kaçıran, belki de hidayet noktasını o gün kaçırmıştır. Zaten Allah-u Teala hidayet etmek istediğini bir derste de hidayet ediyor da, bazı işte hidayete ehil ve layık olmayanları da, dinleye bir gün hidayet bulacağı noktayı da Allah kaçırttırabiliyor. Onun için Efendi Hazretlerimiz, Kudsesül her zaman buyuruyor ki hiçbir sohbet kaçırmayın, hiçbir ders kaçırmayın. Neden? Belki hidayetinize sebep olacak kelime o sohbetin, o dersin bir yerinde geçecektir. Bak, dersin tamamı da değil. Bir saat, bir buçuk saat ben burada konuşurum da belki yarım satırı senin hidayet yerindir. İhtine sıradan müstakim işte. Dost doğru yola bizi hidayet eyle. Dost doğru yola bizi hidayet eyle diye namaz kılıyorsun, Fatiha okuyorsun ama mübarek adam, hidayeti yerinde arayacaksın. Sen şimdi peynir alayım derken dişçiye gidiyorsun be mübarek adam ya. Dişin ağrıdı mı da yorgancıya gidiyorsun yani. E şimdi hidayet istiyorsun, sohbet dinlemiyorsun. Vaaz dinlemiyorsun, tefsir dersi dinlemiyorsun. Diziler, filmler, maçlar, haberler, reklamlar, hidayet arıyorsun. Öküzün altında pusak olur mu ya? Yerinde arayacaksın. Allah Teala sana Kur'an indirdi, vaiz gönderdi. Bak biz size vaiz ediyoruz. Kendimize de vaaz ediyoruz. Önce kendimize vaaz ediyoruz. Allah yapmayı nasip etsin. Zaten yapmazsa da Allah bize utanmak nasip etsin. Utanmazlıktan muhafaza etsin. Kendimiz yapmazsak. İşte bu vaaz hepimizin kalbinde duruyor. Merak etme, benim de gecede, gündüzde, her yerde o kalbimde o vaiz var. Senin de var çünkü Müslümansın. Ama sen hiç dinlemezsen nasıl hidayet olacaksın? Bak Allah'ın kitabı diyor. E iyi o zaman al Kur'an'ı öp başına koy. Evin rafına doldur, yatak odasına, her yere Kur'an doldur. Bakalım Kur'an sana hidayet verebilecek. Vermez. Kur'an-ı Kerim kendi kendine konuşmaz. Onu tefsir eden alimlere ihtiyaç var. Bir de tefsir kitaplarına ihtiyaç var. Ya kitaptan okuyacaksın, ya hocadan dinleyeceksin. Ama kitaptan okumak yine tam sünnet değildir. Tam sünnet sahabenin metodu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından almaktır. Hudül ulmevne faricel, ilmin bereketi ağızdan alınandadır. Siz ilmi adamların, yani alim zatların ağızlarından alın buyurmuştur. İlim ağızdan alınmakla mübarek olur. Bereketi sirayet eder, senden de nicelere istifade eder. Onun için kitaptan okuyanın anlattığıyla hocadan dinleyenin anlatması daha farklı olur. Biz size onun için diyoruz ki dinleyin, dinleyin, dinleyin. Bak tekrarını veriyorlar pazartesi 11'de, dinleyin. İlla dinleyin, kaçırmayın. Çünkü sırat-ı müstakime hidayet istiyorsun, bu hidayet seni cennete çıkaracak. Burada bir aksama Allah muhafaza yaşanmasın, en ufak bir duraksama yaşanmasın, o haramlardan bir kapıya meyledilmesin, orada bir Allah muhafaza açayım bakayım derken içine girilmesin. Sonra cehennemden çıkılamayacak bir durum olur. Çünkü insan haramlara alışmaya başlar, alışınca normal gelir. Ya bu da haram mı, bu da günah mı falan demeye başlar. Derken iman da gider. Bir daha o kapıdan çıkıp da doğru yola ben yine dönerim de, biraz geri kalırım ama gecikmeli olarak yarım saat sonra da olsa Ankara'ya varırım zannedersin ama meğer Bolu'daki dağdan yuvarlanmışsın. Çoktan cenaze haberin gelir. Onun için ben burada biraz oyalanayımın payı yok. Çünkü o oyalanmanın neticesinde senin tekrar yola döneceğinin garantisi yok. Allah muhafaza buyursun. Onun için ne lüzumu var riske girme, ne lüzum var tehlikeye yol açma, ne lüzum var ben bir bakayım demeye canım. Ne bakıyorsun, sana diyorlar ki bakma. Bakarsan girersin. Sana diyorlar ki açma. Açarsan girersin. Sana demiyorlar ki aç bak. Eğer girmezsen helal olsun sana, cennette 2 derece veriyoruz. Böyle bir şey yok. Neden? Sana diyorlar ki kendini imtihana sokma. Sana diyorlar ki kendini deneme, nefsini zorlama. Ya görme kardeşim. Ve minel ismeti en la tecide. Efendimiz Hazreti çok okur bunu. Allah'ın koruma yöntemlerinden biri de diyor bulamamaktır. Şimdi insan bulamadığı bir imkanı değerlendiremez tabii. O bulamamak nimet olur. Ama sen şimdi diyorlar sana ki bu kadına bakma. Sen diyorsun ki ben baksam da zina yapmayacağım kesin. Haram yapacağım. Anladık ama bakmak da günah. Tamam zina gibi büyük günah değil ama bakmak da günah. Sen diyorsun bakayım. Bakıyorsun bu sefer içinde onun güzelliği içinde kalıyor. 30 sene 40 sene evvel gördüğün bir kadının güzelliği hafızadan, kuvve-i mütehayyileden, hayal gücünden silinmiyor kardeşim. Silinmiyor. 50 sene 60 sene sonra bir insan geriye dönüp de kafasında o resmi hayal edebiliyor ya. Allah Teala insana böyle bir hafıza böyle bir şey vermiş. Şimdi kalbin yolu nereden gidiyor? Gözden gidiyor, kulaktan gidiyor, elden gidiyor, ayaktan gidiyor. Dokunduğundan aldığın his kalpte yer ediyor. Gördüğünden aldığın duygu kalbe yer ediyor. Tamam gözden gidiyor o resim ama hafızadan gitmiyor. Onun için sana diyorlar ki açma. Açarsan girersin. Ondan sonra o resim senin önünde canlana canlana. Ya ne güzellikti, ya şöyleydi, ya böyleydi. Bir daha görsem, bir daha baksam bu sefer elinde devreye giriyor. Bu sefer ayağında devreye giriyor. Nerede görürüm? Bu sefer oraya da gidiyorsun. Ya ne kadar saatlerce yol mu tepmek efendim, ne kadar zahmetlere katlanmak da olsa insan o gözünün başına açtığı beladan sebep nelere düşüyor ya? Dünya ahireti mahvolan var bu hususta. Bir bakışın şeytanın zehirli okunu yiyen bir nazardan, bir bakıştan etkilenenin bulduğu bela efendim, bunu anlatıyoruz da eski ümmetlerde kimden bahsediyoruz? Bers-i İsa'dan bahsediyoruz. Bers-i İsa mağaralarda ibadet eden, yüzlerce sene hiç çıkmayan, ot diyen, Allah diyen, hiç günah işlememiş. Şeytan onu aldatmak için ne yapıyor? Zamanın kralının kızına sara vurduruyor. Bütün doktorlar, hakimler, şeyhler, alimler o zaman hiçbir şifa veremiyor. Şeytan insan kılığında gelip krala falan dağda mağarada bir zat var. Bak insanlara karışmamış, bir şey yapmamış. Adam orada günahsız yaşıyor. Şeytan durmuyor. Diyor ki onun duası müstecaptır. O bir okursa bu kız iyileşir. Bak oraya kadar götürtürüyor. Adam ne yapsın? Kral gelmişler. Hangi mağara? Nereden adresi bulmuşlar? Okuyor. Kız iyileşiyor. Gidiyor. Kral seviniyor. Şeytan üzülüyor. Çünkü maksat asıl olmuyor. O zat gözünü açmadan kapalı vaziyette okuduğu için, halvette yapmadığı için, teke tek kalmadıkları için şeytan yol bulamıyor. Şeytan yol bulamayınca bu zata yine üzülüyor. Yeniden sara vurduruyor. Bu sefer öyle sara vurduruyor, çarptırıyor ki mağaraya getiriyor, okuyorlar. Ama şeytan ne diyor? Bunu burada bırakmazsanız günlerce bu bereketten istifade edecek de bu kalıcı bir şifa bulacak. Yoksa böyle gelir iki gün sonra yine sarayda düşer bayılır diyor. Bu sefer onu orada bırakıyorlar. O zat da bir itiraz edemiyor. Neticede uzun kıssanın kısasını anlatıyorum. Önümüzde bütün Haşr suresinde gelecek bu ayet. Ne yapıyor? Bir kere o kadar zaman okurken hiç bakmamış, günlerce sabretmiş adam. Bir kere baktırıyor. Ona baktırdığı anda da sara efendim hareketiyle kızın üstünü efendim cazip yerlerini açtırıyor. Tam onun bakışına denk getiriyor. O bakış onu yiyor. Ondan sonra gözünü kapatıyor ama kafaya bir defa giriyor, çıkaramıyor. Ondan sonra zinaya düşüyor. Bers-i İsa. Koca Bers-i İsa. Zinadan sonra vah sen bunu nasıl yaptın, rezil olacaksın, idam olacaksın. Boğduruyor, katil ettiriyor. Ondan sonra onu gizlettiriyor. Aylar sonra tabii şifa bulmasına verilen süre neticesinde gelenler burada kokacak mı edecek mi? Öldük, gömdük. Deyince Bers-i İsa'ya tabii öyle bir zata kim inanmaz, inanıp dönerlerken şeytan gelir. Ne saf adamsınız. Aç insan mezarını sorar, açıp da bakar. Ya boğduysa diyor. Neticede mezardan açılıp da boğulma izi görülünce gel bakalım dar ağacına. Şeytan çıkıyor Bers-i İsa'nın karşısına. Diyor ki bugün seni ancak ben kurtarırım. Bana secde et. Bak öyle bir plan biliyorum ki rahat edeceksin. O artık o namerime bakmaktan, zina yapmaktan, insan öldürmekten, küçük günahtan, büyük günah, büyük günahtan daha büyük günah, zincirleme trafik kazası gibi çeke çeke getiriyor. Son noktada iman kalıyor. Şeytan da ondan secde isteyerek imanına göz dikiyor. Ya nasıl secde edeyim? Dar ağacında boğazım eğilmem mümkün değil. Kalbinle bana iman etsen yeter diyor. İzgâle lilinsâni kfur. Haşr suresinde. Şeytan insana dedi ki kafir ol. Yani bana secde et, Allah'a küfret. O da tamam ettim diyor. Felemmâ kefera. Adam kafir olacak. Aleyni beri'un minke inni yehâfullâhe rabbel âlemîn. Celle Zelnâ'nın bulunduğu sure. Ne diyor? Şeytan, hadi bana eyvallah. Ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Sen Allah'tan da korkmuyorsun diyor. Ben hiç olmasa kıyamete kadar izinliyim. Senin yanında duramam, helak olurum diyor. Şeytan böylece bırakıyor, kaçıyor. Ne oldu? Fekâne âkıbetevmâ ennevmâ finnâri hâlideyni fiyâ. İkisinin de neticesi Bersîsâ gibi alimin, velinin, duaları müstecap zatın, yüzlerce sene dağlarda ot demiş, zikretmiş. Ama iç bozuk. Fesat var. Niyet kötü. İşte açığa çıkıyor. Mevla kulunun ne mal olduğunu biliyor. Başını sonunu biliyor. Şeytanın da ona uyanın da neticeleri ebedi cehennemde yanmak oldu Allah buyuruyor. Ve delge cezâv zalimîn. Zalimlerin cezası budur. Zalim kim? Yersiz iş yapan. Zalim kim? Kur'an dinleyeceğine, işte şarkı türkü dinleyeceğine. Zalim kim? Sohbet dinleyeceğine, şurada hidayet arayacağına dalalet ve felaket yuvalarından medet umar. Niye? Yersizlik yaptı, yanlışlık yaptı. Hidayeti yerinde aramadı. Allah Teala ne yapsın şimdi? İhdinas sıratal müstakim. Demezsen, namaz kılmazsan, Fatiha okumazsan, ihdinas sıratal müstakim, hidayet istemezsen, hidayet bulduysan sebat istemezsen, ondan sonra o hidayetini artıracak, ilmini artıracak, bu gibi kanallara gelmezsen, bu gibi adreslere yönelmezsen, ondan sonra tabii ki o günahtan bu günaha sonunda iş gelir imana. Ne olacak ya dersin, kafir olur gidersin. İlla dinleyin Allah'ın kitabını, Allah'ın vaizlerini. İmanınız böyle korunacak, kurtulacak. İşte Allah'ın kitabıdır. Çıkış yolu, sırat-ı müstakim. Fîne bû mâ kablekum ve haberu mâ ba'dekum. O Kur'an ki, öncekilerin haberi de onda, sonrakilerin haberi de onda. Bu nasıl bir kitaptır? Lem tekterin bi zemanin ve heye tuhbirune anil ma'adi ve an adin ve an iram. Kaside-i Bürde'de İmam Busayr. Kur'an'ın zamanla alakası yok çünkü Kur'an'ı indiren Allah zamana bağlı değil. Zamanlar onu sınırlayamaz. Bakıyorsun ki Kur'an'da At kavmi, İrem kavmi binlerce sene evvel, yani Kur'an'ın indiriliş tarihi olan 1400 seneden binlerce sene evvel yaşanmış tarihçelerden bahsediyor. Bakarsın ki Yecüc Mecüc'den bahsediyor. Kur'an'ın indirilişinden binlerce sene sonra çıkacak. Dehabbetül Arz'dan bahsediyor. Hala çıkmamış. Demek ki Kur'an'ı zaman sınırlayamaz. Öncekileri de Kur'an'da bulursun. Sonra başımıza gelecekleri de Kur'an'da bulursun. Ve hukmu mâ beyneküm. Aranızdaki bütün hükümleri, anlaşmazlıkların çözümünü, çıkmazların hallini, müşkillerin efendim hallini Kur'an'da bulursun. Kur'an'a müracaat. Hüvel faslul leyles neyse bilhezl. O Kur'an ki hakkı batıldan ayırır. O Kur'an ki şakası yok. Tümü ciddiyet. Bir ayetini bile hafife alamazsın, kafir olursun. Şakaya alamazsın. Yok ya bundan bu denmiyor diye bir mana çıkaramazsın. Her buyurduğu aynen maksat. Hüvellezî men terakû min cebbâr. Kasamahullah. O kitabı ki Allah'ın. Hangi zorba, hangi cebbar, hangi gain, hangi kafir, hangi zalim Kur'an'ı bıraktı, Kur'an'ı inkar etti, Kur'an'ı terk etti. Allah onu kırar. Kırmıştır ve geçirmiştir. Tarih boyu. Kur'an'a sarılanları yüceltmiştir, Kur'an'ı bırakanları alçaltmıştır. Ve men iptegal hüdafi gayri. İşte adres. Hidayeti Kur'an'ın dışında arayanı edallehullah. Allah onu bile bile saptırmıştır. Çünkü o kişi de bile bile sapıklığı seçmiştir. Allah da onu zorla hidayet etmemiştir. Şimdi hidayeti onun dışında arayan. Demek ki Kur'an'dan başka adreslerde doğru yol arayan sapıklığı garantilemiştir. Sadece Kur'an'da hidayet aranacak. Hadis-i şerifler Kur'an'ın tefsiridir. Bak burada kaç tane hadis okuyorum. İhtina sırat-ı müstakimi tefsir etmek için kaç hadise ihtiyacımız oldu. Yoksa sırat-ı müstakimi ne olduğunu anlayamayız hadis-i şerif olmasa. Demek ki hadis-i şerifleri Kur'an'dan ayıramazsın. Müçtehitlerin beyanlarını ayıramazsın. Bütün o Kur'an'dan çıkarılan hükümler. Hidayeti Kur'an'da arayacağız. Ne demek? Sünnette, fıkıhta, tasavvufta, ilmi kelamda, ulemanın Kur'an'dan çıkarttığı ilimlerde. Kur'an ve müştekkatı. Kur'an ve ondan çıkan ilimler. Fe ve hamlullahil metin. O Kur'an ki Allah'ın esnemez, kopmaz, sapasağlam ipidir. Ona tutunan kopmaz kulpa tutunmuştur. Ve ve zikrul hakim. O Kur'an ki hikmetlerle dolu zikir. Zalike netlu aleyke minel ayat ve zikrul hakim. Ayet-i kerimede bu hadisle aynen. Bak hadisler ayetler nasıl birbirine. Ve atasımu bihablillah cemiyye. Allah'ın ipine sarılın ayeti. Kur'an Allah'ın ipi. Bu hadis neyi tefsir ediyor? Orada da Allah'ın ipine sarılın. Yani Kur'an'a sarılın demek. Bak öbür ayette ne diyor? Habibim sana hikmetli zikirden ayetler okuyoruz. Bak Kur'an. Bütün ince ilimler, fıkıh ilimleri, efendim, helallar, haramlar, öğütler, nasihatler. Ve sıratul mustakim. İşte ihtina sıratul mustakimin tefsiri bu hadis-i şerifte. Dost doğru yol o Kur'an'dır diyor. Demin ne dedik hadiste? İslam dedi. Burada da Kur'an dedi. Zaten Kur'an nedir? İslam'ın metnidir. İslam'ın yasasıdır, İslam'ın anayasasıdır. Dolayısıyla deminki hadiste İslam diyor, bu hadiste de Kur'an diyor. Çelişki var mı? Yok. İç içedir. Çünkü İslam'la Kur'an birbirinden ayrılır mı? İslam bize Kur'an'la geldi. Ve vellezî lâ tezîgu bî lehvâ. O Kur'an'dır ki arzular ona uydukça kaymaz. Hepimizde nefis var, hepimizde heva var, hepimizde istek var. Heva, hava değil, hava değil. Heva, heva cemisi ehva geliyor. Heva, el heva el mehabbe dedi Arap. Efendi Hazretleri de çok hoşuna gitti dedi. Ne güzel lügat biliyor. Heva, sevgi demek. Her insanın içinde bir meyil vardır. Bir düşkünlük vardır, bir istek vardır, bir yamulma diyelim, meyil, kayma vardır. Neye? İşte hobiler diyorsunuz. Onu sever, bunu sever, o şunu sever, bu bunu sever. Eğer içimizdeki arzular ve isteklerin terazisi, ölçüsü Kur'an'sa o arzular kaymaz diyor. Nereye kaymaz? Cehenneme kaymaz. Batıla kaymaz, yanlışa kaymaz. Tabii ki isteklerimiz olacak, tabii ki düşkünlüklerimiz olacak. Bunlar Kur'an çerçevesinde kaldıkça hak dairesinden çıkmayacak. Ama bir arzu ve bir istek Hazreti Kur'an'a zıt bir arzuysa çıktı. Yoldan çıktı. Sahibinde çıkarttı. Ve la teltebüsü bilelsine. O Kur'an ki diller onunla karışmaz. Ne demek? Kur'an-ı Kerim'in metni bir, tahrife müsait değil. Allah tarafından garantide ve koruma altına alınmış. İnsanlar Kur'an okudukça, alimler Kur'an okudukça, diller Kur'an okudukça, hocalar Kur'an'dan vaaz ettikçe fetvalar karışmaz. Hükümler karışmaz, görüşler karışmaz. Ama Kur'an'dan ayrılınca, yorumlar başlayınca teviller, tahrifler, sapmalar, kaymalar, şimdiki ilahiyatçıların birçoğunda gördüğümüz gibi arzular eğilmiş, büyülmüş, diller karışmış. Herkes ayrı ayrı konuşuyor. Hepsi de Kur'an okuyor ama ayrı konuşuyor. Demek ki bazıları Kur'an okumuyor. Kur'an okuyor gibi görünüyor. Manaları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin anladığı manaları vermediğinden şeytanın maskarası olmuş oluyor. Ve la eşbe'unil ulema, alimler ondan doymaz. Bak işte burası da, demek ki cahiller biraz bıkar. Kur'an'dan doymayanlar kimmiş? Hafızlardır, alimlerdir. Onlar da gerçek alimlerse, Allah'tan korkan, Allah'ı bilen alimlerse, onlar Kur'an okumaktan, Kur'an dinlemekten, tefsir yapmaktan, vaaz yapmaktan doymaz diyor. Ve la ehluku an ketratir red, o Allah'ın kitabı ki çok tekrarlanmakla aşınmaz diyor. Hakikaten hangi kitabı ikinci, üçüncü de usanıyor insan, bıkıyor. Ama Allah'ın kelamı ne kadar okunsa, ne kadar dinlense sanki bugün yerinden yeniymiş gibi taptazeliğini koruyor. Felaten kafı acayip bu. O Kur'an ki acayiplikleri bitmez diyor. Hakikaten bitmez. Daha Kaptan Kusto birkaç sene evvel iki denizin birleştiği yeri buluyor. Öbürü bir şey buluyor. Daha atmosferin genişlediğini yeni buluyorlar. Ve inne alemi usiyon, Allah Teala biz genişleticiyiz diye 1400 sene evvel buyurmuş. Tabii kelamı kadim, aslında inişinin vakti var da Allah'ın kelamı olarak ezelidir. Vakti de yok. Dolayısıyla Allah Teala yaratmadan neyi yaratacağını, nerede yaratacağını biliyor. Acayiplikleri bitmez. Şimdi bir alimleri görseniz, sabahlara kadar konuşuyor bütün dünyadaki alimler. Efendim Kur'an'dan çıkan o ilimler, efendim astronomideki o buluşlar, yok güneş sistemiyle ilgili, gezegenlerle ilgili, burçlarla ilgili, denizlerle ilgili, efendim başımıza gelenlerle ilgili, yaşananlarla ilgili. Kur'an'dan neler çıkıyor ve çıkacak kıyamete kadar. Kur'an'ın bu harikuladelikleri bitmeyecek. Bütün peygamberlerin mucizeleri kendileriyle bitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi kendisinden sonra kıyamete kadar baki. Çünkü Kur'an mucizesi bitmeyecek. Ve vellezî lem yentehil cinnu iz semi'atü en kâlu inna semi'nâ Kur'an'ı acaba. O kitaptır ki Kur'an, cinler bile onu duyar duymaz dayanamadılar artık. Dediler ki biz inna semi'nâ Kur'an'ı acaba cin suresinde ne buyuruyor? Biz şaşılacak bir Kur'an işittik. Tevrat'ı da duyduk, İncil'i de dinledik, Zebur'u da biliyoruz. Ama Kur'an gibi bir kitap duymadık dediler. Hüvellezî men kâlebi yusadak. O Kur'an ki onunla hükmeden doğru hükmeder. Onunla karar veren doğru karar verir. Onu konuşan doğru konuşur. Kararı ona göre veren adalet yapmış olur. Yani fetva veren. Ve men amile bi ücir. Kur'an ki onunla amel eden mükafatını alacak, asla ecri zayi olmayacak. Ve men dea ileyh. Kur'an ki kim ona çağırıyor? Biz sizi Kur'an'a çağırıyoruz. Biz size Kur'an dinleyin diyoruz. Biz size tefsir dersi okuyoruz. Biz size her hafta bu kanaldan mutlaka Allah'ın kitabının tefsirini dinlemeye davet ediyoruz. Kim diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu kitabın dersine davet yaparsa insanları hüdiye ile sırat-ı müstakim. Bilin ki o kişi dost doğru yola erdirilmiştir. Bilin ki onu dinleyenler dost doğru yola erdirilmiştir. Bilin ki ihtine sırat-ı müstakim demekle olmaz. Çünkü ben 5 vakit kılıp da hala Müslümanlara düşman olan insanlar tanıyorum. Demek ki 60 sene 70 sene namaz kıldığı halde ihtina sırat-ı müstakimi bir kere bile tutturamamıştır. Hedefi 12'den vurduramamıştır. Ben şimdi de abdestliyim, sabah namazı da kılmışım, benim bir kaza namazım yok deyip de Kur'an'ın bazı ayetleri şu anda geçerli değildir diyenleri duymuşum. Demek ki onlar hidayet bulamamıştır. Onun için biz sizi Kur'an'a çağırıyoruz. Ne demek? Öyle ben bu Kur'an'a inandım deyip öpüp başınıza koymağı değil. Onu yapacaksınız. Yetinmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Bütün ayetleri anlayıp imanınızı taklitten tahkike. Ben Kur'an'ın bütün tefsirini biliyorum arkadaş. Ben hocaları senelerdir dinliyorum. Ayetlerin hepsini dinledim ben. Ben dinleyerek inandım, anlayarak inandım. Yoksa inandım deyip de ondan sonra işine gelmediğinde de böyle de şey Kur'an'da da olsa olmaz demiyorum diyebilmeniz için sizi Kur'an'a çağırıyoruz. Yani gerçek Kur'an'a çağırıyoruz sizi. İnandım dediğiniz Kur'an'ı anlamaya çağırıyorum. Nasıl inanıyorsunuz anlamıyorsunuz? Nasıl dinlemeden inanıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki böyle bir şey. Onun için mecbursunuz. Kur'an'a iman farzsa tefsiri dinlemek farz. Bir kere kaçırmak günah. Nasıl kaçırırsın bu kadar ilmi ya? Bundan iyi bir şey mi buldun? Kur'an'a çağıran sizi doğru yola çağırıyor. Kendi de doğru yolu bulmuştur diyor. Siz de doğru yolu bulacaksınız. İşte o zaman ihtina sırat-ı müstakimin inşallah sırrına ereceksiniz. Bir de bakacaksınız hidayetiniz gün be gün artacak. Her sohbet dinledikçe, her tefsir dersi dinledikçe, her ayetten bir nur gelecek, o nur size yerleşecek. O kadar da karanlığı kaldırıp atacak. Hudâ ileyke ya Aver. Harise Aver Hazretlerine, Hazreti Ali Efendimiz Küfe'de bu hadisi okuduktan sonra ey Aver al bu hadisi doğru git o camide konuşanlara anlat dedi. İşte bu hadiste bize neyi tefsir etti? Sırat-ı müstakimi tefsir etti. Şimdi tabii ki bunun sonu yok. Daha da uzatabiliriz ama vakitler çok tahammül değil. Ben de hastalığı yeni atlatıyorum tabii. İnşallah sizi bundan sonra daha da yoracağız. Haftaya Allah bir mani vermezse yine saat 9'da buluştuğumuzda sırat-ı müstakim hakkında sahabe-i kiramın görüşleri, selef-i salih'in görüşleri, büyüklerin görüşleri, bir de yalnız çok önemli bir konu haftaya konuşulacak. Herkes birbirine haberdar edip duyursun. Mealcilik, ben sadece Kur'an'a bakarım diyenlerin, Kur'an ayetlerine tefsir edeyim derken, hadis ve fıkhı devreden çıkaranların sapıklığı, onların da sırat-ı müstakimden ayrıldığı, dost doğru yoldan çıktığı hakikati anlatılacak. O derse girersem şimdi 1 saat 2 saat daha çıkamam. Onun için onu haftaya bırakıyorum. Dost doğru yol Kur'an'dır deyince, şimdi bazıları, ha biz demedik mi Kur'an'dan başka bir şey lazım değil diyebilir. Onlar büyük sapıklık içindedir. Onların dalalet ve felaketini İbni Abbas'ın baş müfessir, Kur'an'ı en iyi anlayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasıyla tefsir ilmi ona verilmiş. Hazreti İbni Abbas'ın, Hazreti Ali Efendimiz'in beyanlarıyla bakın göreceksiniz. Kur'an ayetleri, hadisler ve fıkıhlar olmadan anlaşılamayacağı, hüküm çıkarılamayacağı, fetva verilemeyeceği, meal bakılarak bu budur diye karar verilemeyeceği gerçeğine haftaya bu dersimiz oraya götürüyor bizi. Önümüzdeki tefsir oraya götürüyor. İnşallah bunun için çok birbirinizi teşvik edin. En büyük felaketlerden, bulaşıcı hastalıklardan biri şu anda budur. Kur'an bize yeter deyip sünnet, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf kaldı köşede. Onun için de Kur'an'a bakalım derken Kur'an'dan ayrıldılar. Sırat-ı müstakimden saptılar. Allah hidayet buyursun. Lübnan'da, Filistin'de, Afganistan'da, Irak'ta zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimize dua edelim. Ve her birerlerinden şehit olanların, Allah yolunda, din uğrunda canını verenlerin, zulme uğrayarak şehit olanların ruhları için, askerimizden, polisimizden, şu vatanımızı, cennet vatanımızı korumak için cephelerde nöbet bekleyen teröristlerle çatışıp şehit olan asker polislerimizin ruhu için ve geçmişlerimizin ervahı için El Fatiha. Allahu salli aleyhi.